Yine mektup aldım gül yüzlü yardan. Yine mektup aldım gül yüzlü yardan. Alıp okur iken dil ataşlandı. Dedim cevabını yazam gönderem. Kalemim tutuştu ele taşlandı. Dedim cevabını yazam göndereyim. Kalemim tutuştu, ele taşlandı. Kalemim tutuştu, ele taşlandı. Hamdülillah o yarım safa gelmiş. Hamdülillah o yarım safa gelmiş. Şu benim halimden anlamış bilmiş. Bir name göndermiş yarimsin de. Gönül bahçesinde gül ataşlandı. Bir name göndermiş yarimsin demiş. Gönül bahçesinde gül ataşlandı. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Şu zalim yarı görmek isterim. Şu zalim yarı görmek isterim. Gonca güllerini dermek isterim. Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü yola taşlandı. Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü yola taşlandı. Seher yeli sevdiğimden bir haber.